Jā, visvarnais, vislielais Dievs, Tu esi mūsu patvērums, Tu esi mūsu Dievs slāpes veldzējošais Dievs. Paldies Tev, ka Tu mums ļauj šeit sanākt kopā, Dievs, ka Dievs, ka mēs varam šeit būt un tiešām paldies, ka mums ir laba veselība, ka mēs esam šeit visi kopā sanākuši. Tikai Tu viens Dievs to spēj mums dot. Un Dievs, ja kāds nevarēja atnākt, Dievs, pasarg viņu un svētī viņu, Dievs, lai arī viņam ir labi, Dievs, un tiešām, lai viņš varbūt var nostīties dievkalpojumu internetā, Dievs, ja viņam tas ir nepieciešams, Dievs, un tiešām sargā arī mūsu visus, kas mēs esam šeit, Dievs, ar savām svētībām dod mums, lai mums sirds atverās, Dievs, lai mēs varam no sirds Tev pateikties un slavēt Tev, Dievs, jo Tu esi mums visu Devis, mums nekā nav no sevis, mēs negribam neko arī no sevis pielikt, Dievs, mēs gribam, lai viss ir tikai no Tevis, Dievs, un tiešām svētī mūs katru un lai mums sirds ir atvērts slavējot un pasakoties un lai mums sirds un prāti ir atvērti arī klausoties Tavu Dievu vārdu, ko Tu mums teiksi, Dievs, un ko caur Matīs Tu uz mūsu sirdīm runās, lai mēs to saprastu un galvenais, lai mēs to īstenot arī dzīvē, Dievs, lai tas nepaliek kā tukšs pelāvs, Dievs, kad tas aizlido projām, Dievs. Tāpēc mēs Tev slavējam un pasakamies Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Jā, tu esi Tavs tiešām labāk, kungs, ir viena diena būt Tavā priekšā, kungs, nekā tūkstoši, kungs, kur mēs aizējam paši Tavs un meklējam atrast savus piepildījumus, savus mierinājumus Tavs, savus iedrošinājumus, kungs, vai apliecinājumus Tavs, bet Tavā priekšā, kungs, ir labāk viena diena, kungs. Paldies, Debes Tavs, ka, kungs, Tā mums var būt katra diena. Kungs, tad arī lūdzam, kungs, ka Tu mums palīdz izvēlēties. Dievs, ka mēs izvēlamies katru dienu būt labāk Tavā priekšā, Debes Tavs. Un paldies arī, ka šī ir tā diena, kad nākam un esam šeit, Tavā priekšā, kur ir vislabāk. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi, kungs, visu piepildījis, Dievs, un ka mēs varam droši, bez bailēm un ar paļāvību tuvoties Tev. Un, kungs, zinām, ka Tu mūs dzirdēs, kungs. Un zinām, kungs, ka Tu nāci un esi šeit. Paldies Tev, svētais gars, ka mēs nekad nebūsim vieni. Ka Tu, kungs, vienmēr nāks, ka Tu nāks, svētais gars, un piepildīs mūs katru. Un ka Tu vēlies šeit piepildīt savu prātu, kungs, arī pie mums ikvienu un arī draudzē kopā Tēvs. Dievs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka Tu esi labs. Paldies, Dievs, ka Tu esi, kas iedrošina un ceļ atkal, kungs. Debes Tēvs, paldies, ka Tu esi arī tas, kurš atklāja un ļauj atgriezties Tēvs. Paldies Tev. Paldies, kungs, arī, ka šis rīts ir, kungs, rīts, ka tuvojamies Tev, Dievs. Tēvs, lai mūsu ikdiena, Tēvs, ir tā, kungs, ar ko mēs dzīvojam, kungs, ar Tevi savās sirdīs, kungs, ar mūžību savās sirdīs, Tēvs. Jā, paldies Tev, kungs. Viss gods un slāva Tev, Tēvs. Paldies Tev. Labāk vienu dienu Tavos pagalmos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalmos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Cik jaukas Tavas mājvietas, visvarens Dievs. Manā dvēsele, kungs, pēc Tevi,

lepnumu, kurš manī paņem no liec tālu prom, liec tavai gribai pakļauties, pie tavām kājām patvērties. Lepnumu, kurš manī paņem no liec tālu prom, liec tavai gribai pakļauties, pie tavām kājām patvērties. Kā mazu bērnu mani veidotu, bez viltus ļaunu nodomu, lai tavā gaismā dzīvoju, lai tavā spēkā staigāju. Kā mazu bērnu mani veidotu, bez viltus ļaunu nodomu, lai tavā gaismā dzīvoju, lai tavā spēkā staigāju. Tavs mīļais plecs man atbalsts ir, un nogurušam patvērums, jo asinīs dod svētājās, just mieru Dievā klātbūtnē. Tavs mīļais plecs man atbalsts ir, un nogurušam patvērums, jo asinīs dod svētājās, just mieru Dievā klātbūtnē. Šai ticībā man dzīvot liec, ikdienā slavēt pateikties. Šai pārliecībā man aiziet ļauj, gods Dievam mūžīgi tad sāk. Šai ticībā man dzīvot liec, ikdienā slavēt pateikties. Šai pārliecībā man aiziet ļauj, gods Dievam mūžīgi tad sāk. Stāsts tiešām, ka mēs, kungs, dzīvojam savas dzīves, un, kungs, līdz pat pēdējiem elpas vilcienam varam, kungs, tās ticēt uz Tev, cerēt Tās un paļauties, kungs. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu mūžību esi mums līdz sirdīs Tās, un ka Tu esi sagatavojis arī mums vietu, kungs, kur noiet savā laikā, debes Tās. Tās tad arī lūdzam palīdz tiešām mums pastāvēt Tās tai ticībā. Tavā klātbūtnē mana sirds Tev dzied, acis aizvērot, Tevi piesaucu, Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā līdz. Tavā klātbūtnē mana sirds Tev dzied, acis aizvērot, Tevi piesaucu, Jēzu atklājies savā godībā. mani dziedini, lai žēlastībā līst, tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedināts, tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts, tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedināts, tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts. Tavā klātbūtnē mana sirds tev dzied, acis aizvēro, tevi piesaucu, Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā līst, tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedināts, tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts, tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedināts, tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts. Visiem vajadzīga tāda mīlestība, kurā dziedē. Visiem vajadzīga tāda žēlastība, kurā atbrīvo. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glāb, tikai viņš spējīgs glāb. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glāb, tikai viņš spējīgs glāb. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Ņem mani, kāds es esmu, manas bailes kļūdās, un mani atjauno. Tev dzīvi savu dodu, un mieru tevi rodu. Visu atdodu. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glāb, tikai viņš spējīgs glāb. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaismā cauri tumsā spīd, mēs dziedām tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Jo vienmēr tava gaismā cauri tumsā spīd, mēs dziedām tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tevs, lūdzu, lai mēs vienmēr visu godu un visu slavu dodam Tev, Tevs. Palīdz mums atbrīvoties no kaut kādiem melkiem mūsu dzīvēs, Tēvs, kas neapzināti un klusi ir ienākuši, Tēvs, un ko mēs varbūt pat nepamanam un tādos vārdos nenosaucam, Kungs. Es lūdzu, lai Tu mums katram konkrēti sirdī uzrādi, Tēvs, tās lietas, kas mūs kalpina, Tēvs, un, nu jā, Tavā vārdā ir teicis, ka viss mums dar, bet nekas mūs nedrīkst kalpināt, Tēvs, es lūdzu, lai mums tā arī ir, ka mēs esam gudri izšķirt, Tēvs, to, kas mums ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Un ka mēs esam spējīgi atteikties, Tēvs, un vienkārši kalpināt savu miesu, Tēvs, nevis, ka miesa ir tā, kas kalpina mūsu, Kungs. Es lūdzu, lai Tu dod to, Tēvs, un ka mēs vienmēr, Tēvs, katru dienu visu godu un visu slavu Tev dodam, Tēvs. Es Tev pateicos, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi uzvarējis, ka Tu esi augšām cēlies, ka mēs esam Tevs dēļ dzīvi un ka mēs esam glābt, Kungs, ka Tavu žēlstība ir bezgalīga, Tēvs, Tev pateicos par to un slavēju, Kungs. Jā, tiešām viss gods Tev. Amen. Šorīt nāku, uz dievkalpojumu skatos, wow, tik daudz cilvēku mums draudzē būs. Pilns mašīnām. Visi riteņiem brauc. Bet tu esi labā vietā, pasaka kaimiņiem. Tu esi labā vietā šorīt. Tu esi izvēlējis pareizi. Filipiešiem vēstuli atversim trešo nodaļu. Vēstuli Filipiešiem trešā nodaļa. Es jūtos fantastiski šajā rītā. Es nezinu kā tu, bet īstenībā ar šodien, man varētu teikt ar šodien, jā. Man vairs nav nekāds amats. Es esmu vienkārši Matīs. Un tas ir tik brīnišķīgi. Es ir kāda sfēra manā dzīvē beigusies. Un to sfēru sauc Kuldīgas komunālā pakalpojuma. Es vairs tur neesmu. Nu, uz papīriem esmu, bet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Bet man nesaist vairs nekāda neatbildība, nekas. Tā kā paldies Dievam par to laiku, kas ir bijis. Tie bija 4 gadi. Viss kaut kas piedzīvots. Un es saku, es ļoti svētīts, ka es varēju strādāt pie tādiem cilvēkiem. Tādā kolektīvā tāda pieredze iegūt, bet tagad ir mainījušās lietas, tā kā priecīgs esmu, ka var būt citā sfērā. Un ļoti lūdzu Dievam, ka man tur nebūtu jāatgriežas. Ne jau negatīvā nozīmē, bet es gribu citas lietas redzēt savā dzīvē, par ko es esmu ilgojies un lūdzis, un cerams, ka tās piepildīsies. Amen. Nekas nav mūžīgs. Piekritīs? Nekas nav mūžīgs. Šodien runāšu tēmu debesu pilsoņi un ļoti stipri esmu pārliecināts, ka šis ir priekš mums. Es saku šeit kuldīgā priekš mums. Un es nezinu, kas, vai tas ir priekš Rīgas, vai Jūrmalas, vai Liepājas, vai Ogres. Bet priekš mums kuldīgā tas točna, tāds vārds. Točna. Tiešām. Un bet arī ar to dalīšos. Trešā nodaļa, Filipiešiem vēstule, 20. pants. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidam pestītāju kungu Jēzus Kristu. Vispirmā varu izlasīt, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Mūsu piederība. Mūsu piederība ir debesīs. Šis vārds piederība, mūsu valdā ir piederība. Kāds varētu tā vienkārši lasīt, nu tad mēs piederam debesu valstībai, bet grieķu vārds, kas šeit tiek lietots, ir precīzāk vajadzētu būt pilsonība. Pilsonība. Mēs, ko Pāvils domā ar mēs, visiem svētajiem Kristu Jēzu, kas ir Filipos, arī bīskapiem diakoniem, tad viņš vienš uzrunā šeit visus svētos. Un es saku, tas ir visiem kristiešiem, kas ir piedzimuši no augšu Dieva bērni. Pāvils saka, tava piederība, tava pilsonība, tas nav tikai kaut kāda piederība, es kaut kur piederu, tā ir reāli tava pilsonība. Kas ir pilsonība? Definīcija. Google māca pastāstīja man tā. Ka tas ir stāvoklis, kas piešķir tiesības, privilēģijas un pienākumus. Otrs variants ir cilvēks, kas ir daļa no sabiedrības un tiek uzskatīts par tās dalībnieku. Cilvēka piederība kādai konkrētai cilvēku grupai, kas atšķiras kultūrāli un citos veidos. Mēs zinām, kas ir piederība, kas ir pilsonība, ne? Tad, kad es piedzimu, man piereģistrē datumu, laiku, svaru, vēlāk to papīrīt mamme. Uztaisīt tādu grāmatiņu zaļiem vāciņiem, man viņa pele nograuza stūri, man visu laiku bija dzimšanas apliecība ar nograuzta stūri. Pēc tam vēlāk šo papīru parādot, man iedeva tā dokumenta, kas bija pase, tā kā es sasniedzu pilngadību, pase. Un tur ir rakstīts iekšā pasē, esat lasījuši pasa? Pilsonība. Kas tev tur rakstīts ir? Visiem šeit ir rakstīts latvietis, ja? Tā ir tava piederība. Tu piederi šai valstī. Un aizbraucot kaut kur citur, uz citu valsti, viņi skatīsies, kāda pilsonība ir tev. No kurienes tu esi, ko tu pārstāvi, kas tu esi? Un tu rakstīts latvietis. Franču de Leton, vācisku vēl. Viņi dažādas valsts kādreiz bija vēl dažādās. Bet mēs esam piederīgi šai valstī, vai ne? Neziet, nav arī tikai obligāti jāpiedzimis, lai būtu pilsonis. Var kļūt arī pa pilsoni. Latvijā ir tās likums, kad jānokārto latviešu valodas eksāmens. Imigrācijas lietu pārvaldē viss tas process jāaiziet. Tā kā īstenībā jebkurš valsts piederīgais var kļūt par Latvijas pilsoni. Tātad viņš var tikt adoptēts šai piederībai. Brīnišķīgi. Tas arī rāda mums, ka debesu valstība. Ne? Un debesu. Un Pāvils saka, tātad mūsu pilsonība ir debesu valstība. Halleluja. Tas ir legāls termins, tātad oficiāls termins. Tu vari sevi uzskatīt par reāli Dieva bērnu. Un citur arī citos vārdos parādās citi tie termini, kas parāda, ka ne tikai tev ir vienkārši tu pieder, bet tev ir arī reāli pase. Ja? Tad atļauj būt tur, tas ir Jēzus Kristus asins, kas tev šķīstī un mazgā. Tas viņa paveiktais darbs. Tad vēl tevi svētākais zīmoks, ja? Kas uz tevīm ir uzlikts, tad debes valstī pazīst tevi. Jo uz tevīm ir svētākais zīmoks, ja tu esi piedzimis no augšu. Ja svētais garš māja tevi, un tu esi Dieva bērns. Es domāju, ka katrs zina, kas ir Dieva bērns, un pat to nav. Ja ir šaubas, tad meklē Dieva vārdā. Tai pārliecībā jābūt. Es esmu Dieva bērns, es esmu piedzimis no augšas. Dievs ir mans kungs, Jēzus Kristus mans kungs. Ja mēs esam piedzimuši no augšas, mēs esam debesu valstības pilsoņi. Un mēs pārstāvam debesu valstī viņas likumus. Ne tikai tā ir svētība. Tā ir īstenībā, tā ir grandios, tā pasa, kas mums ir. Es atceros, kādreiz Bībeles skolā, es vai, ka es mācījos, bija cilvēki, kas teica, man vienreiz viens brālis teica, viņš šeit, šī pase, kas man ir, es esmu tik pateicīgs Dievam par to, ka mans vārds un mana bilde ir šāda veida pase. Un viņi zina, ka tā konstitūcija vai kas tur tie likumdošana, kad īstenībā valsts, Amerikas Savienotās valsts darīs visu, lai šo cilvēku aizstāvētu, lai kur viņš arī būtu visā pasaulē. Un tāds ir viņa tiesības sagaidīt no valsts, ka viņam nāks palīgā, ja viņam būs nepieciešams. Tad ir vēstniecības visās valsts, ka es esmu tik svētīts, ka es esmu šīs valsts pilsonis. Un es arī esmu svētīts, ka es esmu Latvijas pilsonis. Amen. Bet redzēt, ne tikai tā ir svētība, bet tā ir arī atbildība. Jo tev aizbraucot uz kādu valsti, ja tu runā, kaut ko sliktu vai dari kaut ko sliktu par valsti, jau domā, vai ne? Piekritīsiet. Tā ir neslava, tā ir, tas viņa cilvēks skatās, tu no turienes esi. Bija dīvaini, kad man tas ļoti sāpēja, kad es dzīvoju pēc skolas, es dzīvoju kādu laiku, vairākas gadus es dzīvoju Īrijā, un es satiku ļoti daudz latviešu, kas Īrijā dzīvo un strādā. Un man ļoti sāpēja, cik negatīvi un cik ar tādiem vārdiem viņi izsakās par mūsu valsti. Un es vienmēr viņus pārtraucu, un es teicu, klausies, tev ir pa brīvu iedot izglītību, tev ir pa brīvu bijis bendārs, ja? Tu esi piedzimis, un tev starp citu, tā valsts, kas tev ir, tā ir tavs mājas, tu vari mest dubuļus, cik tu gribi, tev kādu dienu tur būs jāatgriežās. Un neviena cita valsts uz zemes tev tā nesagaidīs, kā sagaidīs mājas, tava valsts neviena. Tāpēc nemet tos dubuļus un aizmirst tās lietas, ja tu kaut ko nepiekrīti vai valdībām un tādām lietām, politiskām lietām, nezaimo savu valsti. Tā ir atbildība. Amen. Ja varētu, atveriet 2. Korintiešiem 5. nodaļu 17. pāntu, mēs būsim diezgan dažādās vietās rakstos. Ja tu pieraksti, tas ir ļoti labi, jo es domāju, šī tēma visur vijās cauri. 2. Korintiešiem vēstuli, 5. nodaļu 17. pāns. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Tu esi jauns radījums. Tu esi jauns radījums. Ja tu esi Kristu, tu esi jauns radījums. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, mēs esam no tādas un tādas kultūras, mēs tā un tā daram. Mūsu pilsētā tā ir pieņemts. Vai mūsu ģimenē mums ir tādas tradīcijas. Bet tavu dzīvi nedrīkst diktēt tagad. Ne vietējās kultūras noteikumi. Starp citu, ja tu esi Dieva bērns, nedrīkst diktēt tavas ģimenes tradīciju noteikumi. Ja tas iet pretī debesu valstības noteikumiem un principiem. Tad lai vai kas šeit kuldīgā būtu pieņemts, ja tas ir pret debesu valstības likumiem un principiem, mums tas ir jāatmet. Esam dzirdējis, es neesmu kuldīdznieks, piedzimis, jā, es sev uzskatu tagad par kuldīdznieku, un priecīgs esmu par tādu būt, bet esmu vidzemnieks. Un ir teikuši, ka kuldīdznieki ir ļoti noslēgt cilvēku un ļoti, nav pieņemts viņiem ļoti sadraudzībā būt. Un ļoti daudz cilvēku saka, kur zemnieki ir ļoti noslēgt, tur netiks klāt un baigās sadraudzība, tur nebūs viņi tādu noslēgt. Ziniet, ka šis princips nedrīkst darboties mūs kā Dieva bērnu ģimenēs. Kā Dieva bērniem nedrīkst šis princips darboties. Jā, arī tas ir fakts, tā tas arī ir. Vai ne? Piekritīsiet. Tas arī atšķirīgi, ja? Bet ir kādā brīdī tas, ka daudzi uzskata, daudz domā un pie tā arī pieturās. Tas ir mūsu, tā ir mūsu kultūra šeit vietējā. Tas nedrīkst diktēt mūs kā Dieva bērns. Amen. Mēs esam debesu pilsoņi. Mums ir citi principi, citi noteikumi, citi likumi. Amen. Protams, kultūrāli, kultūras lietas un tās pārējās lietas nedrīkst būt. Tās var kādu laiku būt kā tāds rokturs, pie kā mēs varam turēties un attaisnoties kādās mūsu darbībās. Esmu tā audzināts, man tā iemācīja. Mēs drīkstam, mēs varam kādu laikā Dievu bērnu pie tā rokturīšu turēties, bet kādu dienu no viņa būs jālaižās vaļā. Un tas būs jāatmet. Amen. Jo ir tīpaši, jo vairāk mēs iepazīstam Dievu, Jo vairāk mēs iepazīsimies ar viņu, jo mēs vairāk viņam tuvojamies, jo vairāk mēs kļūsim, kā viņš ir. Un viņš ir savādāks nekā šīs zemes lietas. Amen. Un, bet redziet, tāpēc arī, ja ir kādas sfēras, mēs nedrīkstam ar uzsvērt, nu, pieķirties pie tām un nosodīt kādu cilvēku. Mēs varbūt redzam tās lietas, un viņas varbūt vēl nav mums perfekts, sakārtotas, un varbūt arī tavā dzīvē ir kādas tev mīļas lietas, kas tev ir iemācījis, bet tu pie tām turies, un tu redzi vairākas reizes, ka tas tomēr varbūt kādam ir par piedauzību no draudzes cilvēkiem vai brāļiem māsām. Nepārdzīvo tādā ziņā, bet, nu, kad tu pārdzīvo, neties galā, bet atversim arī šajā pašā 2. Korintiešiem 3. Nodaļā 18. Pants. Tas, kas ir jāsaprot. Bet mēs visi atsektām sejām Dievu godību redzēdami, kā spogulī, topam pārvērsti, viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars. Tad Dievu gars pie tevim strādā, pie manim strādā, viņš to dara pakāpeniski, ja? Tāpēc arī ir, ja ir kādas lietas, vienalkas, tas ne tikai tas, par kurām šodien runāsim, bet ir kādas lietas, kas ir tavā dzīvē pakāpeniski, tam ir jāmainās. Kad es piedzimu no augšu, sastapos ar tādiem cilvēkiem, kas man dzīvi padarīja ļoti sarežģīti kā kristietim. Es biju jauns, ticīgs un kaut kādu gadu es atrados starp cilvēkiem, kas uzskatīja un mācīja perfektumu uzreiz. Un viņi Dievu vārdā nebija sapratuši to lietu, ka mums visur visu laiku nesājas līdz vecām mies. Saprotat, līdz dienai, kad mēs sastapsimies ar Jēzu, tev līdz vienmēr būs vecā mies. Saprotat, tad vecā daba, Ādama daba, kura nu, visu laiku var, mēs varam pateikt vārdus, mēs varam neizturēt, mēs varam sadusmoties, tas visu laiku būs tevī. Un viņi dzīvoja tādu uzskatu, sapcītāji populāra katoļu mācības viena no tēmām, ka, ja tu esi piedzimis no augšu, tad kas nolēšanājumi, tu esi tīri svēts. Un ja tev ir kaut kāds nedaudz grēka lietas, tad tu neesi piedzimis no augšu un īstenmē neesi pestīts. Tā kā es biju zem smagas bauslības. Un, bet tā patiesība ir, ka Dievs tā kunga gars pie tevim strādās līdz dienai, lai kura tā arī ir. Lai kura sekunda minūte tev ir, kad tev jāaiziet būs no šīs pasaules. Līdz tajā dienai tā kunga gars strādās pie tevīm pakāpeniski, no spožuma uz spožuma, no labāka uz labāku, tevi mainīs. Viss, kas tev jādara, ar atsakti seju tuvojas Dievam. Amen. Tosimies Dievam, meklēsim viņu vaigas, slavēsim Dievu, izmantosim to, ko Dievs mums jau ir devis, lietosim to, tā ir draudz, tās ir sadraudzības. Tas ir lūkšanas, tas ir paši individuāls laiks ar Dievu. Tās lietas izmantosim. Es ticu, ka Dievu tā kunga ar to mainīs. Amen. Dievs dod žēlstību, bet kādu dienu būs jānovelk tas vecais cilvēks. Tās vecās rīcības ieradumi, lietas, kas mums ir, viņas ir vienu dienu, vienkārši būs jānovāk. Visu laiku tev apklāja žēlstība. Ja tu krīt kādā lietā, nepārdzīvo. Bet tu esi Dievam, jo tavu žēlstību tev apklāja. Viņa apklāja tik un tā, viņa apklāja tās lietas. Bet vienu dienu tas vecais cilvēks būs jānovāk. Kolosiešiem vēstuli 3. Nodaļa, 1. Panta, uz priekšu. Efeziešiem, Filipiešiem, Kolosiešiem. 3. Nodaļa. Tajā pašā sakarā. No 1. Līdz 17. Pantam būs pāris lietas šajā nodaļā. Es izlasīšu sākumā visu. Ja ne jūs ar Kristu esat augšā cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši un jūs dzīvi līdz ar Kristu apslēpt Dievā. Kad no atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, nenovelciet veco cilvēku viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgrēzīšanas, ne neapgrēzīšanas, ne barbara, ne skita, ne vērga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dievu izredzēties, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat, kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlistībā dziedādam savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateikties Dievam Tēvam caur viņu. Wow! Šo vajadzētu uz sienas mājās ar lieliem burtiem uzzināt šito rakstiet. Vai uz draudzes, ja mums kādreiz būs pašiem savu telpu, man liekas, kaut kur būtu jāuzlīmēši tas. Šeit ir mūsu draudzes mīlestības formula savstarpējās. Tātad, pirmais pāns, ja nu jūs esat ar Kristu esat augšā un caušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstinās pie Dieva labās rokas. Tiecieties. Tiekšanās ir ilgošanās un meklēšana tādā veidā, lai atrastu. Meklēšana pēc kaut kā vērtīga. Lai kaut kur tiektos, ir nepieciešams mērķis. Pāvils saka, tas mērķis ir Kristus. Kristus, lai ir tavs mērķis, tieksimies pēc viņa un visi mēs. Tieksimies pēc viņa, pēc Kristus. Uz Kristu skatīsimies, tieksimies, ilgosimies, vērsīsim savu prātu uz viņu. Lai mūsu fokus ir viņš, Jēzus Kristus. Amen. Kā to darīt praktiski? Otrais pāns, savas domas vērsiet uz augšu. Prāts, savas domas, domas, kas tev ir vērstas, tad domā par debes valstību. Vērsīsim savus skatus, savus domas, domāsim, pārdomāsim par debes valstību. Amen. Vērs savas domas uz augšu, nevis uz leju. Amen. Jautājums ir, ko mēs savā prātā regulāri ikdienā saliekam? Ko mēs tur liekam? Un šī tā lieta, kas ir jāuzmanās mums kā Dieva bērni. Šī ir tā lieta. Kāds domā, kas tur tik nevainīgs skatīties ugunsgrēku? Kas tur tik nevainīgs skatīties šīs ziepju operas vai seriāls vai ekstrasenta cīņas vai vēl kāds? Kas tur ir tur tik nevainīgs? Tās ir zemes lietas. Un ja tu savu prātu pieliec ar zemes lietām, ja tu savu prātu pieliec ar šīm lietām, kas ir no šīs zemes, tad pilnīgi noteikti uz debes lietām tu nevarēsi pastīties, piekritīsiet. Tas jauks tavs domas. Tiekties pēc tā, kas ir augšā, kā to darīt, savu prātu vērst uz debes lietām, uz debes lietām. Jāņa evaņģēlija 7. nodaļā 37. pantā var pierakstīt arī rakstvietu, bet neatvērsim laika dēļ. Ja es saku, ja kādam slāpst, lai viņš nāk pie manis. Tad šajā tekstā viņš to saka Jeruzalmē visi pūji priekšā, tur ir svētki lieli notiek un liekas visiem taču jābūt laimīgiem, tas ir nopietns notikums tiem visiem cilvēkiem, bet viņš pieceļās un viņš saka, ja kādam slāpst, lai viņš nāk pie manis. Tādā veidā, ja es pasaku, slāpes ir galvenais iemesls, kas nosaka, vai tu ies, vai tu neies pie Dievu. Slāpes, kas ir ar tavām slāpēm pēc Jēzus? Kas ir ar manām slāpēm pēc Jēzus? Slāpes. Un es uzdevu savu jautājumu, kāpēc man neslāps pēc Dievu? Un atbildi saņēmu savā prātā domājot un domājot, pārdomājot to, ar ko es esmu savu prātu noslogojis. Ar ko es viņu piepildu? Ar ko mēs sevi barojam? Ja vēders ir pilns ar citām lietām, tad jau vairs ēst negribas. Ja mēs esam piedzērušies, pārdzērušies lietas no citām lietām, mums neslāps pēc Jēzus. Tas vienkārši tā ir. Ja tu meklē atbildi savai izlaušanās ar Dievu, tā ir mana formula, ko es lietošu šajā laikā īpaši. Es vērst gribu savu prātu, tā ir praktiska lieta, ļoti praktiska. Slāps atjaunojas, ja tu sāc vērst savu skatu un savus domas uz Dievu. Un noliec nost to seriālu, to laiku, kur tu pavadi. Jo, redz, mēs nevaram teikt Dievam, mums nav laika lūgt. Cik laika tu pavadi pie televizora? Redziet, tāpēc arī tā ir ļoti praktiska lieta un mainās, pamatīgi mainās, uzreiz mainās, ja mēs tādas lietas izmainām savā dzīvē. Ja mēs izmainām, mēs paņemam un noliekam zemes lietas. Un es šeit nerunāju par pazudināšanu, saprot, es nerunāju par elu un debesīm, Dieva bērns. Tu esi pestīts, es runāju par tavu brīvību Kristu un par tavu labsajūtu Dievā. Amen. Par piepildīt dzīvi Dievā. Jo viņš pēc tam teica, ja es saku pēc tām slāpēm, viņš saka, ka kā dzīvais ūdens nāks, ka ticēs uz viņu. Tev nāks plūdīs vienkārši ārā, no tev, no tavu vēdera plūdīs dzīvība ārā. Un slāpes ir tā atslēga tajā visā, ko Jēzus saka, slāpes, slāpes. Slāpes ir galvenais noteicējs tavai iešanai pie Dievu. Cik ļoti tu esi izslāps, cik ļoti es esi izslāps. Un ja es neesi izslāps, ar ko es sev baroju? Ar ko es nodarbiņu savu prātu? Ar debes lietām, ar zemes lietām? Lai tas kungs mums palīdz, amen? Dievārds saka tālāk, trešajā pantā, jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēp Dievā. Iekniebi kādam blakus, pasties, viņš ir miris? Nu, tev kāds nesēž, viņš ir miris? Viņš taču ir dzīvs, ne? Un kā Pauls saka, jūs esat miruši? Ko viņš uz to domā? Viņš domā par par sapratni. Tā ir tava sapratni, tā ir tava doma, kā tu to visu saproti. Tev ir jāpieņem savā sirdī, savā prātā. Mana dzīve ir apslēpta Dievā. Jūs esat miruši. Es esmu sapratis, ka mans dzīves lielāko problēmu cēlonis ir tieši tas fakts, ka es esmu pārāk dzīves sev, savām lietām, savai miesai. Pārāk daudz esmu dzīves savām lietām, nevis Dievam. Un te nav runa par fizisku nav, bet par totāli izmainīt domāšanu. Tā ir domāšana. Jo trīs lietas Pāvils pēc tam saka četras lietas. Viņš saka tad nonāvējiet sevi, nešķīstību, kaisi, ļauno iekāru un mankārību. Tā ir elkalpība. Un es teiktu vēl tā, ka viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem. Tas ir ļoti nopietni. Un viņš saka, bet Pāvils arī saka, bet jūs tādi nesat, vairs jūs tādi bijāt. Ja, tad Dievas dusmības bērni jūs vairs nesat, bet jūs bijāt. Bet nonāvējiet sevi visas šīs lietas, kas tiek nosauc. Nonāvējiet. Ziniet, kāds mācītājs kādreiz teica par šo nonāvēšanu, atceros, tas ir dari visu iespējamo, lai tas nomirst. Nedod ēst, nepievērs uzmanību, nebaro. Lai kas tas ir tavā dzīvē, kas raisa šīs lietas, iekāras, ļauno. Nu, dari visu savos spēkos, lai tas nomirst. Maini visu, dari no savas puses, cik tas ir iespējams, lai tas mainītos, lai tas nenotika, lai tas notika tevī, ka tu nonāvē sevī to. Dari visu, nogriez ūdeni, nogriez sauli, nogriez visu, kas varētu barot to, un tu redzēsi, ka viņš iznīks pats pa sev. Sakni atrod tam. Kāda liela nezāle, ko cīnās, kas jādara, jāizrauj saknes, man kādreiz lika ravēt dārzu omīt. Un tur bija tās usnas. Lai viņas neaugt atkal bija līdz galam jāizrauj saknes, savādāk viņa tu izraus tā, noraus, viņš pēc laika atkal izaugs. Sakni izrauj ārā no turienes, meklē to iemeslu, kāpēc, kur tas ir. Ja tev trūks gudrība, Dieva vārds saka, prasi manu, viņš dos gudrību. Bet nonāvēsim tās lietas. Paldies Dievam, ka es nesludinu šeit kā tāds, kam viss ir perfekts. Amen. Amen. Nākošais ir atmetiet. Bet tagad visi to atmetiet. Kas mums ir jāatmet, klausamies? Dusmas, ātri sirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam. Atmest. Tā ir domāšanas maiņa. Tā ir doma maiņa. Mēs atmetam. Ir tie, kas nāk un tirgo, nu, tirgojās ar dažādām lietām, vai pa telefonu, vai vienkārši nāk klāt ar lielām somām. Es esmu iemācījies viņus atmest. Nu, tātad nevis atmest tādā ziņā, bet paldies, ne, man nevajag. Bet es runāšu, teiksim, konkrēti. Labi, tas ir citiem iztiks pelnīšanas. Konkrēti, piemēram, par kaut kādu viltīgu pakalpojumu sniegšanu. Kādreiz bija tie putekļi sūcē, kur nopirka pa 100 latiem, bet tur tirgo pa 1000 un reklamē, ka viņi ir pasaules glābē. Bet atmest. Tā ir domāšanas māja atkal. Un tad nākošais, ko Pāvils saka, novelciet veco cilvēku. Novelciet. Un viņa darbus. Novilkt jāku, novelc veco cilvēku nost. Un šeit tas teikt runās, es domāju, un viņš saka, un apģērbiet, jā, jauno cilvēku. Tad novilkšana un uzvilkšana, tas ir tā, tu vari nēsāt vecā cilvēku darbus, un tu viņus var arī novilkt. Tad tas parāda to, ka tu neesi saistīts pie tām lietām. Tā nav tava āda, ja, ko tu nevari izmainīt. Tas nav tavs deguns. Ja. Tu to vari novilkt nost, tas tev nepieder, tas var notikt tā. Lai kas tas arī ir, tā mūžīgi nav jābūt tev. Amen. Tas var tikt novilkt, jo Dieva vārds saka, novelc un uzvelc. Un uzvilksim, ko mēs uzvilksim? Mēs velkot jaunu cilvēku, tad un apģērbies jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Jaunais cilvēks ir līdzīgs Jēzum Kristum, mūsu radītājiem. Tāds viņš ir. Ja tu zināt, ko Dievs gaida, Kristum līdzīgs Dievs mūs rada. Amen. Kristum līdzīgs. Un ko viņš vēl saka? Tur vairs nav ne grieķi, ne jūda, ne apgriezīšana, ne apgriezīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Slavu Dievam! Tagad ir tāda populāra kustība, ka visi grib kļūt par ebrejiem. Kristiešiem jābūt par ebrejiem, tikai tad viņi var glābt tikt. Dieva vārds saka konkrēti, draudze, Dieva bērns, tu esi viss vieno. Neesi pat latviets, neesi krievs, neesi ukrainis, neesi... Tāpēc arī vien neiesaistīsimies draudz nekādās šajos konfliktos, amen. Mēs esam viens. Tad, nu, kā Dieva izredzēties svētiem, mīļa, tad tērpieties. Nu, kas mums ir jāvelk? Tad, ko mēs varam uzvilkt katru dienu? Kāds drēbs mums ir jāvelk? Sirsnīga līdzjūtība. Amen. Laipnība. Tas vispār ir kaut kas fantastisks. Laipnība. Kāda laipnība Dievs mums ir izrādījis? Ja domājaties, viņš mums ir pieņēmis par saviem bērniem, reāli adoptējis. Viņš ir tāda laipnība. Viņš ir pateicis, nāc manā namā, šeit tu dzīvos, tu būsi mans bērns. Tas nav nekas cits kā vienkārši milzīga laipnība. Pazemība, lēnība, pacietība. Un tas te brīnišķīgais teksts, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Wow! Mēs neesam perfekti. Un Dieva vārds mums māca, uzvalkot to jauno cilvēku, mums ir cits citam jāpanes. Paldies, Gat, ka tu man panesi. Paldies! Tā ir žālstības izrādīšana. Pāri visam ir mīlestība, amen. Tās visas ir debes pilsoņu cienīgas rakstura īpašības un darbības. Šādi dzīvo debes valstībā. Un šādi būs mums tur vēl jau vairāk. Halleluja. Saprot, šī laipnība, šī sirsnība, viss šīs lietas, ko Dievs, tas ir tas, ka mums ir jāmājo. Mums katram šo visu vajag vilkt virsū. Ikdienā ejot mājās, ģimenēs, mēs velkam to jauno cilvēku. Kas ir man mugurā tagad? Kas man mugurā? Sapīts, dusmīgs, neizgulējies. Novilkšu no to veco cilvēku, vilkšu to Dievu cilvēku. Vilkšu viņu, viņa rakstura īpašības. Tā ir izvēle. Piekritīsiet? Tu var rīkoties tā vai tā vienādās situācijās. Kāds rīkojās vienādās situācijās, kāds saka, slavu Dievam, cits saka, kāds var būt? Tā ir izvēle, tā ir attieksme, tā ir sirds stāvoklis, tā ir doma, tas ir prāts, tas viss ir saistīts tajā. Ļoti praktiski izvēlēties, vilkt un rīkoties konkrēti. Filipiešiem 3. Nodaļa. Filipīniešiem daudz. Filipiešiem 3. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Vai mēs esam to sasnieguši? Viena lieta, ko es gribētu mūsu draudzē novēlēt. Mēs esam skrējienā. Amen. Mēs esam skrējienā. Mēs vēl esam sacīkstē. Mēs pēc tā dzenamies. Amen. Lai Dievs mūs pasargā no tās dienas, ka mēs varētu teikt, jā, mums tas viss ir. Bet lai mēs līdz Jēzus atnākšanai vienmēr tiektos ar vien vairāk. Kā Pāvils šeit saka, nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs. Viņš šeit, es neesmu pilnīgs. Bet es dzenos, lai to satvert. Tāpat kā arī mani satvērš Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvērš, bet vienu gan aizmirstams tos, kas aiz manis, to, kas aiz manis. Stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mēķim, goda balvai, Dievu debes aicinājumu Kristu Jēzu. Halleluja. Tas, kas tev jādara praktiski, ir pastāvīgi, regulāri aizmirst lietas, kas ir tev traucē, vienkārši piedod un aizmirst. Piedod un aizmirst. Ja kāds tev kaut ko darīs, ja sieva vai vīrs kaut ko darīs, ģimenē numur viens noteikums ir piedod un aizmirst. Piedod un aizmirst. Ja mēs ceļam, salmam pamācījus lasīt, ja mēs ceļam vecas lietas atkal augšā, mēs ļoti lielu ļaunumu daram, tad tu neesi īsti piedevs, kā tad ir īsti. Bet tas ir tas, kas mūsu starp arī jāpraktizē. Piedod un aizmirst. Bet mēs dzenamies. Amen. Jebkurā sfērā, situācijā un notikumos, viens filtrs, viens jautājums. Kā debesu valstība rīkotos? Ko Dievs dara? Ko viņš saka? Kā man būtu jādara tā, lai kā darīt debesu valstības pilsonis? Kas viņam būtu jāuzvok? Tad divas lietas draudzē var valdīt. Mums draudzē var valdīt tikai divas lietas šajā sfērā. Tās ir zemes lietas vai debesu lietas. Amen. Bet mēs tiecamies un tieksimies uz debesu lietām. Amen. Amen. Jāņa atklāsums grāmatu 18. nodaļā ir rakstīts par Bābeli. Mēs studējām to arī. Bābeli uzskatīja pasaules sistēmu un Jēzus saka, mana tauta izejiet no tā. Izejiet no tās. Izejiet. Atmetīsim tās lietas, iziesim no tām. Amen. Un nobeigumā es gribētu runāt par vienu sfēru konkrēti šajā gadījumā. Šajā rītā gribētu aizskart vienu tēmu, un tā ir aprunāšana un neslavas celšana. Romiešiem 12. nodaļu atvērsim. Kā vēl nekad šonedēļ es saskāros ar šo tēmu? Kā vēl nekad? Un es, kāds līdz, ko es iemācījos? Aprunāšana. Aprunāšana ir tāda lieta, ka cilvēka aiz muguru saprunā. Zinat, kas aprunāšana, ne? Tomēr, un arī neslavas celšana īpaši. Neslavas celšana. Tad ar saviem vārdiem nonicināt kādu cilvēku, kurš tur klāt nav, lai savu varētu aizstāvēt. Radīt kādu cilvēku domās par konkrēto cilvēku negatīvu priekšstatu vai viņa neslavu celt. Tas var būt pamatojošs darbību dēļ, un tas var būt pilnīgi nepamatot, pilnīgi lieki un pilnīgi ar meliem. Ja? Nepatiesi. Neslavs celšana. Un šajā sfērā, draudzi, vēl jau vairāk mums ir jātiecās pēc debesu lietām. Kā debesu valstība šeit rīkojās? Kā debesu cilvēkam būtu jārīkojās šādās situācijās? Tātad, es runāju šobrīd par to, ja tevi, ja tu esi upurs tam, varbūt jūs neesi, bet varbūt tu esi. Tas var būt darbā starp kolektīvu, tas var būt ģimenē, nu tādā plašākā ģimenē, ja? Vai kaut kur, kur tu tiec aprunāts. Kā tev jārīkojas? Un tu vari rīkoties divos veidos. No zemes cilvēka, kā to risina, un kā risina debesu valstība. Kā risina Dieva cilvēks. Un ziniet, debesu valstība ir pilnīgi pretēji zemes valstībai. Nu, tas ir, protams, loģiski, bet darbības ir pilnīgi pretējas. Mēs skatīsimies Dieva vārdā. Domiešiem 12. nodaļā no 9. Līdz 21. Es īstenībā lasīšu no 14. Līdz 21. Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Priecējieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Neliecieties paši gudri esam, neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dievu dusmībai. Jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Mateja evaņģēlija, atstājot šitien, neiet prom no šitās, bet Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa. Pantam. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam, bet kas tevis tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru, un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam dod arī apmetni, un kas tev spiežiet vienu jūdzi ar to paēj divas, dod tam, kas tevi lūdz, neatsaka, ja kas no tevis grib aizņemties. Zemes valstība, ugunsgrēku seriāli un tā tālāk. Es to neskaties, bet secinu. Iespējams. Valda atriebība. Ja pret manīm tā rīkojās, es rīkošos pretēji. Tā pretī, tāpat. Neatmaksājot ļaunu, ļaunu, Dievu vārdu saka. Un debes valstība ir piedošana un paciešana. Interesanti. Svētījiet tos, kas jūs nolāda, romiešiem. Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Tad runā visādas lietas pret tevīm, tev klātbūtnē vai aiz tavas muguras. Dievu vārds saka, svētījiet tos. Mēs apģēbam Dievu cilvēku, mēs esam debes pilsoņi, amen. Mēs nerīkojamies pretī tieši tāpat, mēs paciešam. Nu un romiešiem vēstu šeit ir tātad dažas lietas. Būt pazemīgam. Tas, kas ir svarīgi, ja kāds ceļ neslau pret tevi vai tevi aprunā, tev jābūt pazemīgam, jo iespējams viņš to dar pamatot, iespējams tu esi rīkojies vai tavs darbības dēļ, tā tas ir pamatot, un ļoti bieži mēs sev varam arī pievilt, ka mēs uzskatām, ka mēs visi esam darījuši pareizi, bet tā iespējams nav, ja cits no malas iespējams redz kaut ko savādāk. Tāpēc arī būt pazemīgam ir numur viens noteikums. Visā situācijā, kādas lietas noteikti tavu dzīvi, esi pazemīgs. Pirmkārt, necenties sevi aizstāvēt. Ja necenties, jo redzi, Dievs jau ir tiesnesis un viņš visu redz, ne tikai to cilvēku, bet viņš redz arī, kā tu dzīvo, un viņš jau redz vislabāk, un viņš ir tiesnesis pār to situāciju. Tāpēc vislabāk šīs situācijas atstāt ir visu Dievu rokās. Nepaukstinies, paliec pazemīgs, meklē, lai tu būtu pazemīgs, lai ko tev saka, piemēram, tu uzzini, ja, ka kāds kaut ko ir teicis vai kā, paliec pazemīgs. Amen. Tad ir nemeklē atriebību, nemeklē ļaunu ar ļaunu, 17. Pants, neatmaksāt nevienam ļaunu ar ļaunu, nedar tā. Uzticies Dievam, lai viņš visu nosaka. Un ja godīgi kāds saka, nē, man ir sev jāaizstāv, man ir jāiet pateikt viņam acīs, vai man ir jāaizcīna šī cīņa, Dievu vārds saka, īstenībā tu būs brīvs, ja tu visu atstāsi Dievu rokās. Tev vienkārši brīvība ienāks, saprot? Tu esi brīvs, jo galu galā, kāpēc, kāda iemesla dēļ, lai cita viedoklis tevi nospiest. Pats svarīgākais ir, ko Dievs par tevi domā, kāds ir tavs attiecības ar Dievu, amen? Jo, ja mēs dzīvojam cita viedokļa dēļ, ja mēs esam zem jūga vai zem nastas, tikai tāpēc, ko cits domā par mums, mēs neesam brīvi. Jo tad mēs visu laiku centīsimies, mums tas ietekmēs, ja? Bet mēs dzīvojam Dievam priekšā, un galvenais uzdevums ir teikt, Dievs, pārbaud manu sirdi, izmeklē to, kā Dāvids saka. Tā ir drosme Dievam tuvoties tādā veidā, teikt, Dievs, izmeklē man, es gribu būt paties, bet maini man. Dievs, es zinu, es apzinos lietas, ko es daru, bet Dievs, maini man, es negribu būt. Es varos pie Tevs, bet šo jautājumu, šo lietu es uzticu Tev. Un es izvēlos svētīt tos cilvēks. Un tas ir debes valstības princips. Svētī. saki viņam svētības vārds, saki skaļi pār to cilvēku, un nevis tādā sirdī, ka tu gribi ieriept ar to, jo Dieva vārds saka, ja mēs to daram labu darot tam cilvēkam, mēs vēl atgriezīsim tā, bet mēs īstenībā mainam, tā ir tā sakna, tā ir tā pamatlieta, kas sāk mainīties, un tā ir tā atšķirības ar pasaules un zemes lietām. Jo zemeslietas tikai uzkurina, zemeslietas tikai piemēt uguni, piemēt benzīnu, tikai uzkurina, sāpina, rētas. Bet Dieva vārds, jo Dievs grib dziedināt, Dievs grib atbrīvot to cilvēku un Dievs grib glābt to cilvēku. Pats galvenais. Amen. Un izvēlies svētīt tos, kas tev nolāda. Dari to no brīvas sirds. Turi mieru ar visiem cilvēkiem, cik tas ir iespējams. Dieva vārds, ja mēs saka, turi mieru ar visiem cilvēkiem, cik tas no tavas puses ir iespējams. Turi mieru. Un arī pats galvenais, tā, man liekas, tā lūzuma punkts, te pakāpenis varētu ieteikt, tas lūzuma punkts noteikti tad, ka tu tam cilvēkam un pienāks tādas situācijas. Es tam varu neskaitām stāstas, es dzirdēju un pats es piedzīvojis, ka pienāk brīdis, ka tas cilvēks, kas ir tev darījis ļaunu, īstenībā ir atkarīgs no tevim kaut kādā situācijā vai sfērā vai notikumā. Un ja tad ir tāds atriebības jā, moments, ka tu, teiksim, Dāvidam, ja Sauls vajāja viņu, un viņam bija iespēja viņu nogalināt. Viņš izvēlēs Dieva valstības principu. Vēl ne tikai piedot, bet arī gādāt. Iedomājies? Un tas ir lūzums. Un cik reizi ir bijuši. Corrie ten Boom bija tāda misionāra, kas slēpa ebreju cilvēks, nu, vāc, kad holokausts sākās. Un, bet viņas, nu, tur trakšlietas karavīri, vāc karavīri izdarīja. Viņa māsu nogalināja. Un tur trakšlietas viņa redzēja. Un viņas pēc kāra beigām, viņas brauc pa Eiropu, nu, tagad sludinājumu, ne, un tur bija, nu, tikšanās, un vienu dienu pienāk tas karavīrs. Un viņi redz, un viņš piedzimis nav, kurš kristiets ir. Un viņš nāk, viņai lūdz piedošanu, ko viņš ir izdarījis, un viņa saprata. Un viņa salūz tajā brīdī, viņa nespēja viņam piedot. Un bet viņa pieņēma lēmumu, protams, viņa tiktam pār Dievs, viņai Dieva žēlstību. Kā izvēlēsimies, tas ir tas galvenais, rīkosimies kā debes valstības pilsoņi, amen? Tātad, un pavisam noslēdzot, tātad, ja tevi, pa tevi ceļ neslāvē, tevi aprunā, šīs lietas mēs visas pārunājam, lasu šo rakstuvietu, pārdomā to, rīkojas pēc šiem principiem, amen? Romiešiem 12. Nodaļas, rīkojas pēc tiem, bet, ja tu esi tas, kas ceļ neslāvē, un aprunā. Es gribētu reiz divās daļās sadalīt šos cilvēkus. Viens ir nekristietis. Ja tu esi nekristietis, iespējams, te neviens tāds nav, varbūt, bet ja tu esi nekristietis un tu regulāri necel neslavu, tu regulāri aprunā, tu liekuļo un dar tādas lietas, tu esi īstenībā pamatīgās briesmās. Jo Dievvārds milzīgi brīdina. Un īstenībā Dievvārds pats saka, psalmā 5. pantā, ka Dievs pats iznīcinās tā cilvēku dzīvi. Un romiešiem 1. no 28. līdz 30. pantam ir teicis, ka tie, kas tā dara, tie cilvēki, kas regulāri tā rīkojas, tas ir secinājums, ir tātad tāds, ka Dievs ir nodevs viņa sirdis kārībai un iznīcinībai. Ka īstenībā viņš ir, kā var teikt, tas pat taisns slīp ceļu uz pazušanu. Un viņš neapzinās, ko viņš dara. Viņš ir reālās briesmās. Lai gan viņš domā, ka viņš ir viss panācis, viņš domā, ka viņam viss ir, bet tuvojās diena. Tā var būt diena reāli šeit uz zemes, bet tuvojās diena, ka viņš stāvēsies Dievu priekšā. Un tās ir milzīgas tiesas, jo Dievs šī lieta ļoti ienīst. Ja? Un tas, ko es varētu teikt, romiešiem 28 līdz 30, 101. psalms, 5. pants, 15. psalms, 1. līdz 3. psalms, īstenībā arī teiks, ka kas mājos tā kungu priekšā? Tikai tas, kas neaprunā savu brāli. Tu nemaz reāli, tas cilvēks nemaz nespēja mājot Dievu priekšā nekādīgi. Viņš var teikt, viņš ir uz pazušanas robežu. Un tas ir, ja mēs skatāmies no mūžības, tas ir traģiski. Vēl jau vairāk tāpēc. Mēs sniegsim žēlstību un svētīsim to cilvēku un lūksim par viņu. Saproti, ja tevi kāds aprunā par to cilvēku, viņš ir nekristiets, viņš ir briesmās, viņš ir drausmīgās briesmās. Un atgriezties ir tas vienīgais, ko es varu teikt, atgriezties, jo tu esi uz bīstam ceļu. Un ja tu esi kristiets, un tu aprunā un ceļu neslāv, nožēlo. Tā ir Dieva pavēle. Pierakst rakstvietas. Efeziešiem 4, 31. 3. Mūzes 19, 16. 2. Mūzes 20, 16. 2. Mūzes 23, 1. Kolosiešiem 3, 8. Lielākā daļa šajās rakstvietās rakstīt, laika tēļ es nelasīšu, ir teikts, pavēle to nedarīt. Un starp citu, otra, tas ir pat bauslis to nedarīt, neaprunāt brāli. Ja? Un, jo tas, kas mums ir jādara, un es gribu, lai jūs darat mani, ja kādreiz es kādā sarunā, ja tev nav miers par to, ko es varbūt kādreiz saku, jo mēs dažreiz runājam, mēs pārnēm pie mums kādu cilvēku, viņš nav klāt, un ja tev nav miers, tu drīkst pārtraukt un teikt stop. Vai, ja tu esi kādā kompānijā, brāļu mās kompānijā, un kāds runā, neslavu ceļ par to cilvēku, tu momentāli drīkst pārtraukt un teikt stop, mēs to nedaram. Šī ir zemeslieta stop. Mēs nenosūdam, mēs neatraidam to cilvēku, bet mēs sakam stop. Kā var atšķirt atprunāšanu? Ja tu neesi iemesls tā lieta, tā cilvēka konkrētā, kurš nav klāt problēmai, un tu neesi arī risinājums, tev nav tur ko darīt. Tā ir sarunā. Viss, stop, mēs nerunājam. Labāk celt slavu, vai ne? Labāk celt to pozitīvo, iedrošināt, celt nevis skāst, nevis šelt, nevis panākt, lai mēs justos vai kāds justos. Ļoti bieži šī lieta ir tāda, tā ir tās zemes lietas, saprotat? Tā ir jānovelk vienkārši. Atceries, tā ir tā jaka, kas tam cilvēkam ir jānovelk, vai man jānovelk, tev, ja mēs kādā brīdī šādā vietā krītam. Tā ir vienkārši jānovelk jaka un jāuzvok debes cilvēks. Amen? Tas te nav pestīšana un glābšanas jautājums, ja? Tā ir vienkārši mūsu dzīve, un mēs novelkam to nost. Jo redziet, nekas nav bīstamāks draudzes kopībai, nekas nav bīstamāks tuvām attiecībām draugu starpā, vai nekas nav bīstamāks ģimenei tuvām attiecībām kā aprunāšana un neslaus celšana. Nekas. Ienainiek numur vienu bulta, numur vienu ir ierocis, ir tieši šī lieta. Un tik draudzes ir šķēlušās un brukušas un jukušas dēļ šīm lietām, tāpēc, ka cilvēki ir uzvilkuši šīs zemes lietas un viņas nesājuši. Bet mēs to nedarīsim, amen? Mēs droši drīkstam teikt, un mēs droši drīkstam iet un nebaidīties un būt drosmīgiem. Pārtraukt tās lietas un novilkt tās visas jakas nost. Amen? Ja es kādu kaitinu, no šeienas, tad tavs uzdevums ir nāk pie manis. Dievvārds to saka, tu lūdz par viņu un ej pie viņu. Mums ir jāizlīdzinās, piedot, cik vien ir iespējams aizmirst, izlīdzināt, mīlestību apklāt tās visas lietas. Te jau ir tā lieta, ka mēs neesam perfekti. Paldies Dievam, šī ir slimnīca, starp citu, draudz ir slimnīca. Mēs visi esam slimi šeit, mums ir vajadzīgs Jēzus, amen. Meditē un saprot par sevīm. Ja tu kādreiz skaties uz kādu un tu gribi tiesāt, stop, paskaties uz sevīm uzreiz. Pavērš to spoguli pret tevīm, saka, kāds es esmu. Vai man vispār ir tiesības kaut ko teikt, un starp citu tev tiesāt nav tiesības. Dievs ir viens tiesnesis, vai ne? Un viņš jau vislabāk var tiesāt, piekritīsiet, jo viņš redz gan sirdi. Mēs redzam tikai to, ko mēs redzam. Amen. Tāpēc arī tu sevi tiesāt nedrīkst, zināji to? Tu sevi arī tiesāt nedrīkst. Atstāsim to visu Dievu rokās. Iesim no spožuma spožuma. Amen. Tieksimies pēc Dievu. Vilksim nost vecās lietas, vilksim jaunās. Dievu cilvēku, Dievu radītāju tēlāk. Amen. Tā ir pilnība, pēc kā mēs. Un es iedrošinu šodien nolikt startu, atzīmēt tādu lietu. Nu, varbūt ne startu, bet ka no šīs dienas uz priekšu vēl jau vairāk mēs esam maratonā. Un mēs skriesim pēc šīs balvas. Amen, kā draudz. Amen. Dzīsimies pēc tām lietām. Mēs neesam perfekti, mēs neesam sasnieguši, bet pēc tām mēs dzīsimies. Amen. Jūs visi labi izstāties. Paldies. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Ir liels spēks svētībai. Ir liels spēks, ka mēs svētījam. Ir liels spēks, ka mēs ar vārdiem pasakam labas lietas. Es gribētu, ka šajā brīdī mēs nedaudz izkustamies. Es gribu, lai tu pieeji pie diviem cilvēkiem un pasaka kaut ko labu viņiem. Es tūlīt teikšu pavēlu, kad tas jādara, bet mēs svētīsim, amen. Praktizēsim to. Tas ir liels spēks. Situācijā pateikt nevis to negatīvo, bet to pozitīvo. Apsitot kāju, teikt, slavu Dievam nekā to otru vārdu. Bet vienkārši svētīsim, iedrošināsim viens otru, amen. Es gribētu šajā brīdī, ka vienkārši kādu brīdi, kamēr vienkārši iziet no vietas, pieeja pie kāda cilvēka, pasaka kaut ko labu. Ja tu viņu nepazīsti, gan jau tu atradīsi, ko pateikt. Amen. Tagad. Svētības vārdus, jās. Tas varbūt kādā brīdī nērt, bet tas ir jādara. Amen. Paldies. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo laiku. Paldies Tev, kungs, kad Tavs vārds mums māca. Šīs lietas, Dievs, ka mēs esam Tavu pilsoņi. Mums ir ne tikai šī lielā, milzīgā svētība tādiem būt, bet arī atbildība, Dievs, rādīt pasaulē, ka mēs esam tādi. Ka mēs pārstāvam šo valstību, kas ir pilnīgi savādāk nekā šīs zemes lietas. Dievs, palīdz, kungs, mums atmest mūsu nodarbināšanos, ka mēs nodarbinām savu prātu zemes lietām. Dievs, palīdz mums to piepildīt ar debes lietām. Palīdz mums rīkoties, kā debesu cilvēks rīkojās, Dievs. Uz jebkurām situācijām, Dievs, vai no, nevis no zemes, bet no debesīm, Dievs, ka mēs rīkotos tā, Dievs, lai Tu būtu pagodināts, Tēvs. Es lūdzu, lai sirsnīgi mīlestību mājo šeit, lai mājo tādu mīlestību, kas apklāja, kas piedod un kas panes cits citu, Dievs, un ka mēs neturam nekādas lietas. Un arī, ka mēs skrienam šo sacīkst, mēs dzenamies uz to pilnību, kur Tu mūs esi aicinājis, Jēzus Kristu, mēs dzenamies. Paldies Tev, Tēvs, mēs svētījam Tev, mēs pateicamies, Tu esi mūsu paraugs, Tu esi mūsu piemērs, Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu pestītājs. Svētais gars, mums Tu esi ļoti, ļoti vajadzīgs. Svētīk mums šo mūsu apņemšanos, mūsu vēlēšanos, mūsu sirds lūkšanas, Dievs, lai mēs pieaugt šajās visās lietās, kungs, arvien vairāk no spožumu uz spožumu, no labākas lietas uz labāku lietu. Kungs, lai mēs atmest, lai mēs nonāvētu sevī, lai mēs atmest, lai mēs noģērbt un lai mēs uzģērbt Tavu jauno cilvēku. Kungs, kur Tu esi radījis, Dievs, halleluja, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, svētī, kungs, katru vienu arī šo sadraudzību, viss, kas notiks tālāk, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.